इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतुल आलमीन। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, मेरा घर खाक पर, मेरा घर खाक पर, और तेरी रह गुजर सिदरतुल मुंतहा। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा।